To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 lipca. Minęła 20. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Seria Ukraina, cyberbezpieczeństwo i terroryzm. Na te tematy na zapleczu szczytu G20 rozmawiali Donald Trump i Władimir Putin. Rada Społeczna chce unieważnienia decyzji w sprawie twardej 8-10 w Warszawie. Opinia trafiła do komisji weryfikacyjnej. Około 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku i okolic w niedzielę zostanie ewakuowanych. Saperzy będą rozbrajać półtonową bombę. A Donald Trump już po rozmowach z Władimirem Putinem. Rozmawialiśmy na różne tematy i wszystko idzie bardzo dobrze. Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę. Będziemy teraz rozmawiać i będziemy to kontynuować. Ale czekamy na wiele pozytywnych rzeczy, które wydarzą się dla Rosji, USA i wszystkich zainteresowanych. To honor być tutaj z tobą. Tak, jeszcze przed zamkniętym dla kamer spotkaniem mówił Donald Trump. Putin z kolei stwierdził, że jest zachwycony osobistym spotkaniem z amerykańskim prezydentem. Dodał, że rozmowy telefoniczne nigdy nie są wystarczające. Wiadomo już, że prezydenci Rosji i Ameryki poruszyli temat Syrii, Ukrainy, cyberbezpieczeństwa oraz walki z terroryzmem. Obaj rozmawiali w kuluarach szczytu G20 w Hamburgu. Spotkanie trwało 2,5 godziny. Unieważnienia decyzji stołecznego ratusza w sprawie działek przy twardej 8-10 chce Rada Społeczna działająca przy Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Mówi o tym opinia przekazana przez Radę do Komisji, która zdecyduje o ewentualnej zmianie decyzji reprywatyzacyjnej. Rada Społeczna analizowała w ostatnim czasie szczegóły postępowania dotyczącego dwóch adresów przy Twardej. Zdaniem jej sekretarza Oskara Hejki, decyzja ratusza musi być unieważniona. Po analizie akt Rada doszła do wniosku, że postępowania te były prowadzone niezgodnie z przepisami prawa, w efekcie czego decyzje reprywatyzacyjne w obydwu badanych sprawach wymagają wyeliminowania z obrotu prawnego. W opinii Rady możemy przeczytać, iż jeszcze przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej stołeczni radni podjęli uchwałę o przeniesieniu gimnazjum, które mieściło się przy Twardej. Przeniesienie gimnazjum przed rozpoznaniem tych roszczeń w postępowaniu może wskazywać, że wynik postępowania dekretowego był z góry ustalony w interesie beneficjenta decyzji reprywatyzacyjnej. Zgodnie z ustawą Rada może wyrażać swoje zdanie co do projektu w każdej decyzji komisji weryfikacyjnej, a ta w sprawie Twardej ma zapaść w przyszłym tygodniu. Michał Fedusia, Polskie Radio. O prawo do działek przy Twardej starał się m.in. Maciej M., wrocławski biznesmen skupujący roszczenia od reprywatyzowanych w mieście nieruchomości. Teraz jest w areszcie i ma zarzuty. W połowie 2014 roku władze ratusza wydały decyzję przyznającą mu prawo do części gruntów przy ulicy Twardej. W czerwcu tego roku postępowanie wznowiono i wstrzymano wykonanie tej decyzji. Kolejne ognisko afrykańskiego pomoru świń, tym razem ASF, pojawiło się w gminie Goniąc koło Moniek na Podlasiu. Na razie nie wiadomo, jak zwierzęta się zaraziły, ale są pewne podejrzenia, wyjaśnia Mirosław Czech z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku. Prawdopodobnie może to być czynnik ludzki, bo to jest gospodarstwo, duże gospodarstwo, w którym jednocześnie agroturystyka jest. Tartak mógł być wirus po prostu zawleczony, przeniesiony za pośrednictwem osób. To 50. ognisko ASF w Polsce i największe do tej pory. Inspektorzy muszą zlikwidować 1000 zwierząt. Wirus afrykańskiego pomoru świni jest niegroźny dla ludzi. Przed piątą szansą na zdobycie piłkarskiego Superpucharu Polski staje dzisiaj warszawska Legia. Arka Gdynia będzie mogła sięgnąć po to trofeum po raz pierwszy w historii klubu. Oba zespoły zmierzą się ze sobą za niecałych 30 minut na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Dla Legii spotkanie będzie ostatecznym sprawdzianem przed rozpoczęciem batalii o Ligę Mistrzów. Wojskowi w drugiej rundzie kwalifikacji trafili na fiński zespół IFK Mariehamn. Pierwsze spotkanie na wyjeździe 12 lipca, rewanż tydzień później, a sport w Trójce już po 21. Z powodu bomby ewakuowanych zostanie 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku i okolic. Tak będzie w niedzielę, kiedy saperzy będą wyciągać i wywozić bombę z czasów II wojny światowej. Ewakuowani mają być mieszkańcy kilkudziesięciu ulic w Białymstoku i w podbiałostockich Zaściankach oraz Grabówce. Adam Janczewski zebrał ważne informacje. Saperzy z Orzysza, którzy są odpowiedzialni za zabezpieczenie i zdetonowanie ładunku na poligonie, podkreślają, że to największa bomba, jaką dotychczas znaleziono w ich rejonie, bo niemiecki pocisk waży ponad pół tony, z czego ładunek wybuchowy to ponad 200 kg. Siła rażenia przy ewentualnej eksplozji ma promień ponad 1000 metrów. Aby uspokoić mieszkańców, warto podkreślić, że dotychczas wszystkie ładunki zabezpieczane przez saperów z Orzysza były bez problemu transportowane i detonowane na poligonie. Bombę znaleźli wczoraj robotnicy, którzy pracują przy przebudowie ulicy Działkowskiej

Za tydzień nowa epka, między innymi z tym utworem, a za troszkę dalej cała nowa płyta Coldplay, All I Can Think About Is You, i jest sugestia, żebym ja się zaopiekował tym utworem, żeby za tydzień jeszcze się pojawił w zestawieniu. Zrobię co mogę, a tak naprawdę wszystko w rękach państwa. 1849 notowanie listy, 15 tygodni na liście, dziś na 28 Stany, Amnezja i Natalia Sikora. Now

Jeszcze nowszy Steven Wilson, właściwie jeszcze nowsza piosenka, pojawi się dzisiaj w zestawie do głosowania. Peraya, Steven i Ninette w tym tygodniu na miejscu 24. Bałem się, że to wypadnie właśnie po jednym tygodniu, a tu proszę, 4 do góry na 23. Run, Foo Fighters. Girl, be light in our Noga z gazu zdecydowanie. Run, Foo Fighters, 4 do góry, 3 tygodnie na liście, dziś na miejscu 23. Za 5 minut na Legii zacznie się mecz. Dobrze, że tak późno. Zdążymy jeszcze z Helen przed opróżnieniem stadionu o 22 z minutami. To teraz będzie delikates. 13 tygodni na liście, na 22. From 44 to 48 Blackfield. Blackfield, from 44 to 48 to 22, 13 tygodni na liście, 2 oczka w dół, a 2 do góry na 21, Ray Wilson. This song is, reminds me of Scotland. It sounds like Scotland feels. Not wrong. Pięknej koncertowej płyty Alone, Ray Wilson, 3 tygodnie na liście, dziś na 21. 1849, za 13 milionów 21, jak nic nie zdążymy do 22. A po 22, jak to się nazywa, na żywniak? Na żywniak. A to oczywiście organek. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. 39 tygodni na liście. 39 tygodni na liście. Organek Mississippi w ogniu na miejscu 20. 32 tygodnie na liście, na 19. Atlas, Rise, Metallica. Atlas Rise, Metallica, 32 tygodnie na liście, dziś na 19. Panie Marku, proszę powiedzieć, że piosenka The Promise Chrisa Cornella jeszcze nie wypadła z listy. Dziś 4 do góry. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. Rzeczywiście bardzo ładna piosenka i taka pożegnalna. The Promise, Chris Cornell, 4 do góry, 8 tygodni na liście, dziś na 18. Warzywniak, bo Julia Pietrucha będzie prowadziła po 22. Dziś debiutuje w Trójce. Proszę posłuchać. Ania Rusowicz i Mitch & Mitch, 22 tygodnie na liście, dziś na 17. Mówiłeś, świt to tylko ja i ty, że do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam,